آج ہم ایک اور نئے ٹاپک پر بات کریں گے، اور اس کو اچھے اور دھیان سے سنیں۔ مجزنی یعنی ہاتھ سے مادہ گرانے کے جسمانی نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس فعل شنیع و قبیح کا سب سے بڑا نقصان غدود و وزی میں ورم، نطفہ کی نالی میں ورم، پیشاب کی نالی میں ورم، اعلی تناسل کا فالج ہونا، بے اختیار منی کا نکل جانا، منی کا جلدی نکل جانا، ہم بستری کی بیماریاں اور بانج ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب سے بڑا نقصان عضو خاص کا پتلا اور چھوٹا ہونا، خصیتین کا لٹک جانا اور قدرے درد ہونا ہے۔ ہاتھوں سے وجود انسانی کا سب سے قیمتی جوہر خارج کرنا، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے، نیز اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہے۔ مزید نقصانات: بینائی کی کمزوری، پچکے گال، زرد چہرہ، پٹھوں کی کمزوری، بدن کا دبلا اور پتلا ہونا، سر درد اور چکر آنا، بار بار زکام مبتلا ہونا، خون کی کمی، زانوں کا سست ہونا، آنکھوں کی گرد سیاہی پیدا ہونا، چہرے کا زرد ہونا، سنوائی میں کمزوری یعنی سننے میں کمزوری اور اختلال کا پیدا ہونا، چہرے پر دانے نکلنا، نیند میں اختلال پیدا ہونا، اس فعل کے شدت کی صورت میں اذیت اور آزار پہنچنا۔ اس کے علاوہ جلک کے اور بھی بہت سارے نقصانات شمار کیے گئے ہیں، اور نفسیاتی طور پر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ انسان کے ذہن پر، انسان کے خیالات پر، انسان کی روحانی زندگی پر اس کے بہت ہی برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذہن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، حافظہ کی کمزوری، میموری پاور لوس ہو جاتی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، حواس باختہ ہونا اور مرکز فکر کی ناتوانی سے دوچار ہونا، فکر میں کوئی توازن نہیں رہتا، سوچ سمجھ میں، فکر میں افراتفری رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ نمبر دو، اضطراب، خوف اور پریشانی ان خصوصیات میں سے ہیں جو مجتنی کرنے والے کو نہیں چھوڑتی ہیں، وہ ہمیشہ وساوس اور تذبذب کی حالت میں رہتا ہے۔ دل شکستگی کی نمایاں علامتوں میں سے ہے بے احساسی، بے تفاوتی، بدذوقی، سستی، گوشہ نشینی، غم و اندوہ، ہنر، ورزش اور معنوی امور میں عدم دلچسپی، جھگڑا کرنا اور بد اخلاقی۔ مجزنی کرنے والا ماحول کی معمولی تحریک کے مقابل میں حساس ہوتا ہے، دوسروں سے گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہے، جلدی رنجیدہ ہوتا ہے، فوراً آپے سے باہر ہوتا ہے، اور روشنی، آواز اور آمد و رفت کے مقابلے میں غیر معمولی حساسیت دکھاتا ہے، زندگی سے نا امید ہوتا ہے، قوت تخلیق کی یعنی پروڈکٹیویٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، استعدادی یعنی کہ اس کے اندر قابلیتیں، توانائیاں اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر کوئی بے معنی زندگی گزارتا ہے، معنی ختم ہو جاتا ہے زندگی کا، فوکس نہیں رہتا، کانفیڈنس نہیں رہتا، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے، کسی چیز میں لطف نہیں آتا، صرف لت میں مبتلا ہوتا ہے۔ مطالعہ، علمی تحقیقات اور فکری سرگرمیوں کی رغبت کو کھو دیتا ہے، کسی ایک موضوع پر ٹک کر نہیں رہ سکتا، افراتفری والے ماحول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذہنی نفسیاتی بہت زیادہ نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔